Rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lactocontrol. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lactocontrol i produkty mleczne znów są bezpieczne. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. W mundialowym meczu z Chorwacją 24 minuta prowadzimy 10 do 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Na razie są obietnice zajęcia się sprawą. Minister infrastruktury spotkała się z mieszkańcami Krakowa, którzy protestują, bo PKP nie dało im wyboru. W godzinach szczytu jest tylko drogo. To nie Janosikowe jest winne finansowym kłopotom województwa mazowieckiego. NIK sprawdził i stwierdził, że jeśli zarząd województwa zacznie rozsądnie gospodarować pieniędzmi, problemu nie będzie. Rosyjscy politycy przyjęli specjalną uchwałę, w której zarzucają Zachodowi fałszowanie historii. Chodzi m.in. o ostatnią wypowiedź ministra Schetyny na temat wyzwolenia obozu Auschwitz. Mieszkańcy Krakowa wzięli sprawy w swoje ręce, bo Polskie Koleje Państwowe zabrały im tanie połączenia z Warszawą. Dały za to drogie Pendolino, na które bilet kosztuje od 129 do 159 zł. Skrzyknęli się więc przez internet, zebrali 10 tysięcy podpisów i dzisiaj przyjechali do Warszawy. Wyruszyli przed 5 rano, bo o takiej porze jedzie jedyny tani pociąg z Krakowa do stolicy. Przyjęła ich minister infrastruktury. Maria Wasiak dostała dziś petycję od mieszkańców Krakowa, którzy domagają się przywrócenia tanich połączeń kolejowych. Nie ma ich od połowy grudnia, a wszystko przez Pendolino, które zajęło co bardziej atrakcyjne miejsca w rozkładzie. Gabriela Łazarczyk, która współorganizowała akcję zbierania podpisów, usłyszała od minister kilka obietnic. Jedna z nich dotyczyła większej dostępności najtańszego biletu na Pendolino. Czas na zakup tego biletu za 49 zł mógłby być jakoś wydłużony. Maria Wasiak zapowiedziała rozmowy z PKP Intercity. Możliwe jest też uruchomienie nowego, taniego połączenia. Zdaniem Michała Olszewskiego, który współorganizował akcję, likwidacja tanich połączeń między Krakowem a Warszawą była dużym błędem. My się obawiamy, że duża część klientów dotychczasowych PKP odpłynie z kolei państwowych na trasę S7. Pierwsze konkrety dzisiejszych rozmów być może poznamy w przyszłym tygodniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A mieszkańcy Krakowa przywieźli drobny upominek dla minister infrastruktury. Reprodukcja obrazu Jana Matejki Stańczyk, któremu wokół nóg jeździ w kółko pociąg Pendolino. Województwo mazowieckie wydaje więcej niż powinno, wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Według NIK-u to nie Janosikowe, na które tak narzekają władze regionu, jest głównym powodem problemów finansowych. Kontrola miała związek z kłopotami w regulowaniu należności za Janosikowe. Co więc jest przyczyną finansowych kłopotów Mazowsza, wyjaśnia Zbigniew Matwiej z Biura Prasowego Najwyższej Izby Kontroli. Trudna sytuacja finansowa województwa mazowieckiego jest spowodowana zmniejszeniem się jego potencjału dochodowego z jednej strony oraz niewystarczającą redukcją wydatków województwa z drugiej. Zarząd województwa mazowieckiego w niewielkim stopniu mógł przeciwdziałać zmniejszaniu się dochodów, natomiast miał istotny wpływ na poziom wydatków. Działania zaradcze organów województwa okazały się jednak nieskuteczne. Z raportu NIK wynika, że w 2013 roku województwo przekroczyło dopuszczalny próg zadłużenia. W konsekwencji znalazło się na przedostatniej 15 pozycji wśród województw pod względem średnich dochodów w przeliczeniu na mieszkańca. A w skład zarządu liczącego 5 osób wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. Marszałkiem województwa mazowieckiego jest Adam Struzik. Rosja ogłosiła, że jest przeciwko stawianiu w jednym szeregu katów i ofiar nazizmu. Izba Wyższa rosyjskiego parlamentu przyjęła uchwałę, w której potępia fałszowanie historii. Politykom chodzi o obarczanie Niemiec i ZSRR jednakową winą za rozpętanie II wojny światowej. Uchwałę przyjęto w związku z 70. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. O jej szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski Senat zaznaczył w dokumencie, że cała społeczność międzynarodowa powinna przeciwdziałać próbom zniekształcenia historii. Przedstawiając projekt uchwały, szef Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow przypomniał niedawno oświadczenie szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny dotyczące wyzwolenia obozu Auschwitz przez żołnierzy ukraińskich. Oświęcim wyzwoliła Armia Czerwona i nikomu nie przychodziło do głowy, aby dzielić ją na narodowości, stwierdził rosyjski senator. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Federacji Wspólnot Żydowskich Rosji Aleksandr Broda. Każdy ma swoją historyczną prawdę. Są jednak takie fakty związane z wojną, których nie należy podważać czy rewidować. W przyjętej dziś uchwale Rada Federacji wyraziła zaniepokojenie próbami obarczania Związku Radzieckiego i hitlerowskich Niemiec jednakową winą za rozpętanie II wojny światowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz cios dla kalabryjskiej mafii i historyczny sukces włoskich służb. Policja w całych Włoszech zatrzymała ponad 160 osób podejrzanych o powiązania z mafią. Lista zarzutów jest długa. O szczegółach z Rzymu Marek Lenert. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzut przynależności do organizacji o charakterze mafijnym, wymuszania haraczu, lichwy, nielegalnego posiadania broni palnej, a także fikcyjnej rejestracji dóbr i nieruchomości, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Kierujący operacją prokurator Franco Roberti z Bolonii uważa ją za historyczny sukces wymiaru sprawiedliwości w walce z mafią. Nie pamiętam podobnej operacji przeciwko organizacji przestępczej tak silnej, zwartej i zakorzenionej na obszarze Emilii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz to wszystkie informacje. Skrót o 17.30. Ależ emocje, ależ się dzieje. Sport, Monika Słukowska. I zaczynam dochodzić do wniosku, że przynoszę pecha naszym piłkarzom ręcznym, bo kiedy poprzednio mówiłem o ich meczu tak, że prowadziliśmy 3 golami i straciliśmy tę przewagę, tak też było dzisiaj. Prowadziliśmy w meczu z Chorwacją, to ćwierćfinał Mistrzostw Świata, już 10-7, teraz mamy 10-10. Mieliśmy grać dobrze w obronie i gramy. Świetnie bronił Sławomir Szmal z niemal 50% skutecznością na początku tego spotkania. Na koncie ma obroniony rzut karny, w ataku nie było i nie jest aż tak różowo. Dwoił się i troił Rojewski, który gra już z bandażem na głowie, a przepiękną bramkę rzutem zza pleców zdobył Krajewski. Ale Chorwaci zagęścili obronę, poprawiła się też ich skuteczność w ataku i stąd ten remis, ale właśnie wyszliśmy na prowadzenie 11-10. Przypominam, to ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Walczymy z Chorwatami o wejście do najlepszej czwórki turnieju. Rzadko widzi się w piłce ręcznej tego rodzaju sytuacja, ale był moment, że zawodnicy znaleźli się na krawędzi bójki. Znaleźli się przed chwilą. Sędziowie musieli rozdzielać zawodników obu drużyn. Tam widziałam w ogniu akcję Karola Bieleckiego między innymi. No ale spokojnie, spokojnie, to dopiero końcówka pierwszej połowy, jeszcze całe 30 minut drugiej połowy będzie przed nami. Najwyżej rozstawieni nie zawodzą w Melbourne. Nowak Dziokowicz i Serena Williams bez problemów awansowali do półfinału w Australian Open. Serb pokonał Milosza Raonicia, Amerykanka Dominikę Cibulkową, oddając jej tylko 4 gemy. W półfinale Dziokowicz zmierzy się z broniącym tytułu Stanem Wawrinką. Szwajcar wygrał w 3 setach z Kei Nishikorym. Nie będzie półfinałowego starcia sióstr Williams. Starsza Winies, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Agnieszkę Radwańską, przegrała w ćwierćfinale z młodziutką rodaczką Madison Keys. W turnieju pań mamy więc amerykański półfinał i rosyjski półfinał, bo Keys zmierzy się z Syriną, a Szarapowa z Makarową. Siatkarki Chemika Police wygrały na wyjeździe z Rabitą Baku 3-2 w meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski zapewniły sobie pierwsze miejsce w grupie. Dotkliwej porażki w Eurolidze doznały natomiast koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Przegrały na wyjeździe z drużyną UMMC Jekaterynburg 63-106. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Maciej Kot pojadą na konkursy Pucharu Świata w skokach w Willingen. Polska ma prawo wystawić 5 zawodników. Trener Kruczek zdecydował, że w piątkowym konkursie nie weźmie udziału Kot. W sobotę mamy rywalizację drużynową, a w niedzielę w ponownych zawodach indywidualnych Kot zastąpi jednego z kolegów. Luis Figo ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich FIFA. Były gwiazdor Realu Madryt i reprezentacji Portugalii jest jednym z wielu kandydatów, którzy zdecydowali się tym razem przeciwstawić Sepowi Blatterowi w wyborach, które odbędą się pod koniec maja. Blatter jest przewodniczącym od 1998 roku. W tym roku będzie walczyć o swoją 5. kadencję. Zawieszenie na 2 mecze. To dodatkowa kara dla Cristiano Ronaldo za uderzenie rywala w sobotnim meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Kordobą. Portugalczyk w zasadzie wyładował swoją frustrację na 2 rywalach, ale sędzia zauważył dopiero 2. sytuację i pokazał czerwoną kartkę. Dodatkowa kara oznacza, że Ronaldo nie zagra w spotkaniach z Realem Sociedad i Sevillą. Będzie mógł jednak wystąpić w debowym spotkaniu z Atletico Madryt. I na koniec wracamy do Kataru. Tam Polska w ćwierćfinale Mistrzostw Świata prowadzi z Chorwacją 12-10. 10 sekund do końca pierwszej połowy.

15 minut po 17. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Odporność bakterii na antybiotyki to zmora współczesności. Szczególnie trudne bywa leczenie zainfekowanych ran czy odleżyn, zwłaszcza u pacjentów onkologicznych. Jest jednak nadzieja. Krakowscy naukowcy pracują nad opatrunkiem, który pomoże zwalczyć zakażenie. Z bakteriami będą walczyć wirusy. Więcej o tym projekcie Magdalena Karczewska. Odleżyny, rany oparzeniowe czy takie, które są skutkiem naświetlania u pacjentów onkologicznych goją się długo i są narażone na zakażenia bakteryjne. Nie zawsze można zastosować antybiotyk, a bywa, że bakterie są odporne na jego działanie. W takiej sytuacji na pomoc lekarzom przychodzi sama natura. Krakowska firma farmaceutyczna Biomet wraz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad preparatem na takie rany. Ma być oparty na bakteriofagach, czyli wirusach, tłumaczy profesor Małgorzata Bulanda z Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak zwane fagi to wirusy bakteryjne, czyli takie struktury żywe, które potrafią zlizować, czyli jednym słowem zabić bakterie swoim rozwojem. A sama metoda ma już prawie 100 lat, mówi doktor nauk biologicznych Ewa Olchawa, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biomet. Niedługo po odkryciu fagów na początku lat 20. XX wieku odkrywca fagów kanadyjsko-francuski mikrobiolog Derele podjął pierwsze próby leczenia z użyciem tych wirusów. I jest stosowana m.in. w Rosji, Gruzji i na Słowacji. Ale w Polsce to terapia niestandardowa, zaznacza profesor Bulanda. Lekarze stosowali od czasu do czasu taką metodę, ale traktowane to było jako eksperyment medyczny, czyli za każdym razem konieczność zgody komisji etycznej i tak dalej. Natomiast jeśli krakowskiemu konsorcjum się powiedzie, a preparaty zawierające fagi uzyskają odpowiednie zezwolenia, mogą stać się standardową metodą leczenia. Innowacyjność metody, nad którą pracują krakowscy naukowcy, polega na tym, że lek będzie niejako szyty na miarę, mówi dr Olchawa. To polega na tym, że jakby fagi dopasowuje się do infekcji, którą posiada pacjent. Czyli nie dajemy szerokiego spektrum, tak jak w przypadku antybiotyków, tylko celujemy na konkretny szczep, którym jest zainfekowany pacjent. I co bardzo ważne, fagi będą specjalnie dobierane pod kątem bakterii występujących w Polsce najczęściej. Gospodarzami tych fagów będą szczepy, które pochodzą z naszego polskiego środowiska. Zawsze, jeżeli jest to tego rodzaju terapia, to dobrze jest to opierać na szczepach lokalnych. I tym właśnie zajmuje się Katedra Mikrobiologii UJ. Dodatkowo krakowski preparat będzie czysty, w przeciwieństwie do tych stosowanych za granicą. Zawierają cały balast pohodowlany, resztki podłoża hodowlanego, resztki bakterii gospodarzy, co może powodować potencjalne działania niepożądane związane z obecnością toksyn, które pochodzą z komórek gospodarzy fagów. My będziemy zajmować się produktem fagów wysoko oczyszczonych, więc te niedogodności będziemy eliminować. Proces namnażania bakteriofagów zachodzi w reaktorach o pojemności kilkuset lub kilku tysięcy litrów, mówi dr Olchawa. Namnaża się określonej gęstości bakterie gospodarze fagów, a następnie do namnażonych bakterii wprowadza się bakteriofagi i początkowo cząstki fagowe wiążą się do specjalnych receptorów na komórce bakteryjnej, po czym następuje proces wniknięcia faga do wnętrza komórki gospodarza i w efekcie czego po zajściu pewnych procesów następuje liza bakterii, czyli roztok bakterii, uwolnienie podtomnych cząstek fagowych, które są zdolne do zakażania kolejnych komórek bakterii i ten proces prowadzi się aż do znacznej lub całkowitej lizy bakterii. To, co pozostaje po rozbiciu bakterii przez faga, czyli wirusa, to lizat. Lizat poddaje się jeszcze wielu procesom technologicznym, aż do uzyskania oczyszczonego faga, a potem preparatu gotowego do podania na ranę. A dla kogo jest przeznaczona fagoterapia? Preparat będzie podawany tym pacjentom, którym nie pomagają antybiotyki, zwłaszcza tym z chorobą nowotworową. Ale również w takiej sytuacji, kiedy antybiotykoterapia nie jest wskazana. Na przykład pacjenci z immunosupresją, ze zwykłymi ranami. Może też być taka grupa chorych, którzy od razu zdecydowali się na fagoterapię bez terapii antybiotykowej. Warto tu dodać, że bakteriofagi nie mają takich skutków ubocznych dla organizmu, zwłaszcza tego osłabionego chorobą, jak antybiotyki, mówi Ewa Olchawa. Dzięki wybiórczemu działaniu fagów na określony gatunek bakterii, fagi nie uszkadzają fizjologicznej flory organizmu. U pacjentów leczonych fagami nie rozwijają się takie infekcje wtórne, wywołane np. przez grzyby czy takie bakterie z rodzaju Clostridium, które są tak częste po leczeniu antybiotykami. Fagi zabijają bakterie, ale dla tkanek ludzkich są całkowicie bezpieczne, uspokaja profesor Bulanda. Nie atakuje on komórek eukariotycznych, jakimi są komórki ludzkie. Ale jeżeli chodzi o takie badania bezpieczeństwa stosowania, to na pewno będą musiały być wykonane w następnym etapie badań, już nie prowadzonych w laboratorium, tylko po prostu w fazie klinicznej. Wyjątkowość projektów takich jak ten krakowski to perspektywa ich zastosowania w praktyce, mówi Izabela Rzepczyńska, zastępca kierownika działu zarządzania projektami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem koniecznym do spełnienia była obecność przedsiębiorcy w konsorcjum, czyli to już jest bardzo mierzalna kwestia tego, że jest ktoś zainteresowany, kto w przyszłości mógłby produkować dany lek, czy zająć się wdrażaniem do zastosowania tej konkretnej metody, a więc te również elementy zostały spełnione w przypadku tego projektu. Opatrunek w formie żelu lub sprayu będzie dostępny dla pacjentów, kiedy przejdzie wszystkie konieczne testy, badania kliniczne i procedurę rejestracyjną. To nastąpi najprawdopodobniej w 2021 roku. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. 65% środków na rozwój preparatu fagowego pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a pozostałe 35% daje firma, która go będzie produkować na skalę przemysłową. A o wirusy, które walczą w służbie człowieka, pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, druga połowa jeszcze się nie rozpoczęła. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17, jeszcze się nie rozpoczęło. A teraz przy sporcie o nauce porozmawiamy. Moim gościem jest fizyk Tomasz Rożek, dziennikarz Gościa Niedzielnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Popularyzator nauki. Okazją do tego spotkania jest mecz między innymi, bo za chwilę ciekawe rzeczy a propos fizyki w sporcie, bo tutaj można by opowiadać i opowiadać, prawda? No w zasadzie wszystko jest fizyką. To prawda. I w tym momencie chemicy dostają rzeczywiście tak lekko ciśnienie. Ciśnienie im wzrasta, ale to też jest fizyka, wzrost ciśnienia przecież. Czyli więcej jest fizyki niż chemii wokół nas? No, to jestem w pewnym kłopocie, bo moja mama jest chemikiem i po prostu no, to czyli są punkt takie widzenia zależy od punktu siedzenia. Takie wewnątrzrodzinne. Na początek wspomnijmy, dlaczego się spotykamy. Planeta Energii to jest taki program dla dzieci i dla nauczycieli i on jeszcze do końca tego tygodnia nauczyciele mogą zapisywać swoje maluchy do udziału w tym programie. To jest taki program popularyzujący naukę, bo żeby dotrzeć do dziecka, to trzeba mieć, w fizyce szczególnie, to trzeba mieć pomysł na to, żeby do dzieciaka dotrzeć, żeby zainteresować go fizyką. Wydaje mi się, że we wszystkim trzeba mieć pomysł. Do dziecka trzeba mówić w sposób odpowiedni. My dorośli bardzo często wydaje mi się, też to mówię trochę jako tata dwójki dzieci, wydaje nam się, że dziecko jest głupsze niż dorosły. A to jest nieprawda. Dziecko ma po prostu inny zasób słów, ale dziecko, jeżeli chodzi o mózg, w zasadzie jest bardziej rozgarnięte niż dorosły. Na pewno więcej informacji jest w stanie przyjąć, przetrawić, więcej analogii wybudować, szybciej się uczy. Cała Planeta Energii to jest rzeczywiście program dla nauczycieli, ale przez nauczycieli, przez dorosłych chcemy dotrzeć do dzieci. Nauczyciele do końca tego tygodnia mogą się do niego zgłaszać. Wydaje mi się, że to jest chyba największy program popularno-naukowy czy edukacyjny w Polsce, bo dotychczas przez ten program przeszło około 160 tysięcy dzieciaków w całym kraju. Ja zaglądałem do tej części nie dla nauczycieli, tylko do części dla dzieci i tam takie podstawowe, proste wydawałoby się pytania. Co to jest prąd, tak? No na przykład. Co porusza elektrony? No i pytanie jest inne. Czy dorośli znają odpowiedź? Co to jest prąd? To jest tak, na przykład. Bo nam się wydaje, że my znamy odpowiedź. No prąd to wiadomo, jak wygląda. No wiadomo, jest każdy wie. No naprawdę. Płyną elektrony, prawda? No ale konkretnie, jak one tam płyną? No płyną sobie tak w ten do gniazdka. No z ale to w takim razie co, że jak płyną na przykład z prawej w lewo, to po prawej ich zabraknie? No tak, bo w jednej dziurce tylko prąd jest, w drugiej nie ma, w lewej nie ma, tylko w prawej jest prąd. Ale to co, w sensie sprawdzałeś? A uwierz w życiu mi, nie. Uwierz mi, że proszę, sprawdzałem. Sprawdzałem, tego. Sprawdzałem, naprawdę sprawdzałem i no, była z tego duża granda. Zaczarowany grzebień, to jest takie no, też prościzna dla dorosłych. Wiadomo, grzebień się elektryzuje, kiedy będziemy robić po włosach, ale jako eksperyment dla dzieciaków to fajny pomysł. No dla dzieciaków można oczywiście tutaj zrobić mnóstwo różnych innych eksperymentów. Jest taki ciekawy eksperyment, w którym pocieramy balon na przykład o swetr, o polar, o cokolwiek, po czym go przykładamy do ściany i on wcale nie chce spaść. Mhm. No i to jest pytanie, czy grawitacja przestała działać? A co to jest grawitacja? Z kolei na to pytanie fizyka nie zna odpowiedzi podobno. No więc właśnie, bałem się, że mnie o to zapytasz. Bo nie wiemy, czym jest grawitacja do końca. Tak do końca w detalach rzeczywiście mamy z tym kłopot. Wiele i to jest trochę paradoks, bo w zasadzie grawitacja to jest coś, z czym mamy do czynienia tak namacalnie, codziennie. Wszędzie, tak. Co chwila nam coś spadnie, no nie daj Bóg, sami upadniemy. Co prawda inne siły oczywiście też nas kształtują, ale ich nie widzimy. I z grawitacją jest kłopot. To jest nie podstawowa siła wszechświata właściwie. Wszystko co to, we wszechświecie. To już jest kwestia do dyskusji, co jest podstawową siłą we wszechświecie. To jest taka... Jedna z podstawowych sił wszechświata. Wiemy, tak że jest, że działa, że kręci tym wszystkim, ale nie wiemy skąd się wzięła i co to jest. Mamy kłopot rzeczywiście z takim zrozumieniem grawitacji, jak rozumiemy inne oddziaływania, na przykład oddziaływania związane z polem magnetycznym czy polem elektrycznym. A dużo jest takich pytań podstawowych, na które fizycy, z którymi fizycy mają jeszcze kłopot, nie do końca potrafią wyjaśnić, odpowiedzieć? Z takich rzeczy wokół nas, o których wiemy, że są. To jest tak w każdej nauce, nie tylko w fizyce, że otwierając jakieś drzwi, odpowiadając na jakieś pytanie z serii podstawowych, nagle się okazuje, że co prawda na to jedno, żeśmy otworzyli, odpowiedzieli, ale równocześnie pojawiły się dwa inne. Całe mnóstwo, 20 albo 200 innych. I na tym polega chyba piękno nauki. Ty jesteś popularyzatorem nauki, fizyki przede wszystkim. Różne eksperymenty różnego rodzaju chodzą ci po głowie i potem pokazujesz to w internecie, między innymi na swoim blogu. Pokazujesz, jak to zrobić, jak to działa i o co chodzi. Staram się to robić, bo to lubię. Mój blog zresztą się nazywa Nauka to lubię i jak gdzieś tam musiałem wpisać króciutki opis, to zawsze wpisuję, no po prostu lubię naukę. I ja zdaję sobie sprawę, że uczniowie, którzy teraz na przykład siedzą nad zadaniem z fizyki, słuchając, że ktoś lubi naukę, mogą się dziwić, ale to naprawdę jest fajne. I jest znowu, wracając do początku naszej rozmowy, to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrania odpowiednich słów i odpowiedniego przekazu do tego, żeby nauka była zrozumiała i żeby dało się ją polubić. Wiele zależy od nauczyciela, na jakiego trafimy i to nie chodzi tylko o fizykę, o chemię i i tego typu przedmioty. W każdej dziedzinie nauczyciel, na którego trafimy, otwiera bądź zamyka drzwi w danej dziedzinie na przyszłość. To prawda. Nie tylko od nauczyciela, bym powiedział generalnie od dorosłego, bo rodzic dokładnie tak samo może zabić ciekawość dziecka i to wcale nie chodzi o to, że rodzic ma znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nikt z nas nie zna. Natomiast ani rodzic, ani żaden inny dorosły nie może dziecka po prostu zbywać. W momencie, jeżeli dziecko chce znać odpowiedź na jakieś pytanie, trzeba zrobić wszystko, żeby tą odpowiedź znaleźć razem z nim. Zresztą wydaje mi się, że jeden z lepszych sposobów spędzania czasu z dzieckiem to jest właśnie powiedzenie, słuchaj, nie mam pojęcia, chodź, poszukamy odpowiedzi razem. 35. minuta w meczu Chorwacja-Polska, 12-12. Prowadziliśmy dwoma, trzema punktami. W tej chwili Chorwaci doprowadzili do remisu i rzut karny dla Polski. Za chwilę, mamy nadzieję, będzie 13-12 dla Polski. Jeśli chodzi o to, co widzimy, to też fizyka, te rzuty. Tak, to też fizyka i to mówiąc szczerze, nawet i słupek, tak? Czy słupek. Poprzeczkę. I to nawet niezbyt skomplikowana fizyka. W zasadzie no, nie chcę tutaj umniejszać roli piłkarzy czy sportowców, ale to wszystko da się ogarnąć dwoma, trzema wzorami. Tak to, myślę. Co dzieje się na boisku, to dwa, tak, trzy wzory? Tak. Wytłumaczyłeś? Rzuty ukośne. Rzuty, w ogóle rzuty. Rzut płaski to jest taki, rzut płaski będzie szybszy niż rzut ukośny. To mi tłumaczyłeś, że żeby rzucić najdalej, to musimy rzucać pod kątem 45 stopni. Dokładnie tak, wtedy zasięg rzutu jest najdłuższy. Ale im tutaj zależy, żeby rzucać jak najmocniej, jak najszybciej, to muszą rzucać to płasko. To prawda, to wtedy lepiej płasko i najlepiej z zamachem, tak, żeby nie tylko wykorzystać siłę mięśni, siłę ręki, ale też jak gdyby no, ten impet poruszającego się całego ciała. Ten taki Czyli skręt. To trochę jak w boksie albo w rzucie oszczepem. W boksie, kiedy wyprowadzany jest cios, pracujemy całym ciałem, łącznie z nogami. Z nóg właściwie to wyprowadzamy, tak? No i znowu doszliśmy do tego, że fizyka jest wszędzie. Czyli chemia przegrywa, mama załamana. Może tak, przepraszam cię. Tomasz Rożek, dziennikarz Gościa Niedzielnego, popularyzator nauki. Dziękuję bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Polecamy Planetę Energii i twój wideoblog. Nauka to lubię. Dziękuję bardzo. Tu Trójka, minęła 17:30. My tu gadu, a w tej chwili jest 13:13 dla Chorwacji, 36 minuta. W Trójce skrót wiadomości, Radosław Mróz. A chemii między rolnikami a ministrem rolnictwa nie ma. Rolnicza Solidarność zapowiada protesty. Rozmowy z szefem resortu nie pomogły. Rolnicy nie są zadowoleni, zapowiadają blokowanie dróg. Nie ma rozwiązanego problemu dotyczącego trzody chlewnej, który wszyscy w tej chwili mają na języczku uwagi. To, co pan minister rolnictwa dzisiaj nam deklarował, nie ma decyzji żadnej, która by pozwoliła, że problem został rozwiązany. Lider Rolniczej Solidarności Jerzy Chruścikowski zapowiada, że ogólnopolska akcja blokowania dróg rozpocznie się we wtorek. Kolejni Polacy chcą opuścić Ukrainę i schronić się w Polsce, informuje o tym polonijny portal Słowo Polskie. To przede wszystkim osoby z Mariupola atakowanego przez prorosyjskich separatystów. Dziennikarz tego portalu Jerzy Wójcicki mówi Polskiemu Radiu, że wielu Polaków nie wiedziało nic o możliwości ewakuacji przeprowadzonej przez MSZ. W Mariupolu mieszka obecnie ponad 700 osób rosyjskiego pochodzenia, z nich blisko 50 osób planują w jakiś sposób opuścić to miasto, tym bardziej, że te osoby też były poturbowane, mieli zniszczone mieszkania po tym ostrzale. MSZ zapowiada, że resort w najbliższym czasie sprawdzi sytuację na miejscu i wtedy będą podjęte niezbędne kroki. W szwedzkim Sundbyberg jest w końcu wyremontowany basen. Największą uwagę przyciągają przebieralnie. Są trzy dla kobiet, mężczyzn i przebieralnia, jak to określono, neutralna płciowo. Władze miejskie podkreślają, że jest to pierwszy w Szwecji basen oficjalnie przyjazny lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transseksualnym. Nowa przebieralnia została zaprojektowana tak, aby jednorazowo mogła z niej korzystać tylko jedna osoba. Będzie także przeznaczona dla osób, które chcą się przebierać prywatnie ze względu na swoje przekonania religijne. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. 38 minuta, 14:13 dla Chorwacji, w studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry, nic nowego, tak eksperci mówią o propozycjach pomocy frankowiczom, który przedstawił dziś minister gospodarki Janusz Piechociński. Na liście pomysłów wicepremiera znalazły się bowiem te same punkty, do których banki zobowiązały się tydzień temu podczas posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej. Ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz uważa, że nowe propozycje ministra gospodarki są niejasne. Apele do banków czy do kredytobiorców o takie czy inne zachowania, no to bardziej wydają się działaniem politycznym niż konkretnym przekładalnym na ustawy i na konkretne działania. Z kolei ekonomista Marek Zuber mówi, że propozycje idą w dobrym kierunku, ale jest jeden zasadniczy mankament. Minister gospodarki nie ma na dzisiaj władzy nakazania tego typu działań bankom. Na pomysł Janusza Piechocińskiego zareagowali inwestorzy. Dziś mocno zwyżkowały akcje banków, które udzieliły najwięcej kredytów frankowych. Analitycy wiążą to z brakiem pomysłu przewalutowania pożyczek. A za pół godziny w serwisie Trójki komentarze polityków do tej sprawy. Nowy minister finansów Grecji zapowiada renegocjacje umów z wierzycielami. Yannis Varoufakis stwierdził, że stare porozumienia pomocowe były toksyczne, a nowe mają uwzględniać interes Greków oraz tych, którzy pożyczyli krajowi pieniądze. Nowy rząd wstrzymał też zaplanowane wcześniej prywatyzacje niektórych państwowych przedsiębiorstw. Na te deklaracje i działania negatywnie zareagowali inwestorzy na giełdzie. Wskaźnik parkietu w Atenach stracił dziś grubo ponad 8%. Najbardziej pikowały akcje banków. Wycena największych instytucji skurczyła się o ponad 25%. Teraz Polska. Drobni akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej piszą list otwarty do związkowców. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych apeluje w nim o kompromis w imię ratowania spółki. Sprawę zbadał Tomasz Majka.

and alone. I build my own home to be sure that nobody can touch me now. No i szmal wybronił. 47 minuta. Chorwaci wciąż prowadzą 18 do 16. W studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 18 do 17. Dobry zwiastun. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. W studiu Dariusz Joński z SLD, rzecznik partii, i Paweł Olszewski, Platforma Obywatelska, sekretarz klubu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale o innych meczach będziemy rozmawiać. Górnicy z JSW rozpoczęli dzisiaj strajk. Związkowcy żądają między innymi odwołania zarządu, a popiera ich SLD. Dlaczego SLD się angażuje w tę sprawę? No, między innymi dlatego, że uważamy, że tam, gdzie są zrywane porozumienia społeczne, no to musi być lewica. W 2011 roku, kiedy ta firma była prywatyzowana, nie wszyscy uważali, że firma powinna zostać sprywatyzowana, ale wtedy udało się tą załogę namówić, zostało podpisane porozumienie z tą stroną społeczną. Nie wiem dlaczego, bez jakichkolwiek konsultacji, w zeszłym tygodniu prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypowiedział, zerwał tą umowę, co więcej, zerwał układ zbiorowy pracy, co dla tych ludzi jest, jak bym powiedział, konstytucja w tej firmie, więc no, jeśli tak się robi, a dodatkowo jeszcze wyrzuca 9 związkowców na bruk w tak ważnej, chyba no i gorącej atmosferze. Ale z uzasadnieniem, że przeprowadzili nielegalny protest. No tak, ale doskonale wie. No, związkowcy uważają inaczej. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji, kiedy jest ta gorąca atmosfera, wyrzucanie tych związkowców na ulicę, zrywanie porozumienia, wypowiadanie układu zbiorowego, no, prowadzi na pewno nie do kompromisu. Prowadzi do protestów. Dlaczego prezes nie rozmawiał z tymi ludźmi? Dlaczego wiceminister gospodarki, pan Piechociński, nie pojechał rozmawiać? To jest 5 kopalń świetnie wyposażonych. To są zmodernizowane kopalnie. Może pani premier powinna pojechać rozmawiać, tak bo jest. Jej tak dobrze pani premier poszło. Również, oczywiście, pani premier również, skoro chciała uzdrowiać. Na razie chcecie, żeby odwołała zarząd spółki. Tak, bo uważamy, że tą spółkę pogranża tak naprawdę sprawę polityka kadrowa i finansowa. O kadrowej już mówiłem, ten człowiek się nie nadaje, zresztą był urzędnikiem, notabene to jest ciekawa sytuacja, bo to jeszcze powołane przez pana Poncyliusza, zresztą w PiSu jest ten prezes. To człowiek, który był zwykłym urzędnikiem, nigdy podobno nie miał żadnych kompetencji, żeby pełnić funkcję prezesa, ale z drugiej strony finansowa, dlatego, że z tej spółki... Przez premiera Piechocińskiego, o ile się orientuję. Może teraz pan Paweł Olszewski. Czy pani premier w ogóle ma takie kompetencje odwoływać zarząd spółki JSW? Bardzo ograniczone, umówmy się. Natomiast problemem jest bezwzględnie fakt, że cena węgla, no a nie tylko w Polsce, to jest implikacja oczywiście międzynarodowa, drastycznie spadła do najniższego poziomu od wielu, wielu lat. To wymusza na spółkach węglowych podejmowanie konkretnych działań, działań restrukturyzacyjnych, które mają doprowadzić do sytuacji, w której kopalnie będą rentowne i utrzyma się zatrudnienie na satysfakcjonującym poziomie. To, co proponuje, w zasadzie nie wiem, co proponuje, ale ta narracja, którą przyjmuje opozycja, czyli odwołać zarząd, zgodzić się na wszystko, co chcą związkowcy. Umówmy się, związkowcy nie bronią praw pracowniczych. Związkowcy bronią tylko i wyłącznie swoich członków i liderów związkowych. Nie, no chyba nie. Ja mam absolutnie takie przeświadczenie, bowiem ten plan, który zarysowało kierownictwo JSW, jest planem zmierzającym do tego, aby ograniczyć przywileje. Jest to konieczne ze względu na obiektywne uwarunkowania. Każdy, kto funkcjonował w biznesie, doskonale sobie zdaje sprawę, że nie można wydobywać drożej niż sprzedawać, bo to droga do bankructwa w tego typu kwestiach jest bardzo prosta. Natomiast Natomiast to, co rząd może zrobić, to, co powinien rząd zrobić, do czego zachęcamy, jest to, abyśmy usiedli, porozmawiali, próbowali rozwiązać ten kryzys. Ale właśnie kto z kim ma rozmawiać, dlatego że teraz jest zapotrzebowanie, że tak powiem, na panią premier w bardzo wielu miejscach. Właściwie powinna się zająć jeżdżeniem po kraju i gaszeniem strajków. Właściwym miejscem do rozmów bynajmniej nie jest ulica, bynajmniej okrzyki i terroryzowanie i szantażowanie nie jest najlepszym panaceum na te problemy. Miejscem do rozmów jest Komisja Trójstronna, którą notabene związkowcy opuścili. To związkowcy zakończyli dialog społeczny. Pamiętam w jakich okolicznościach, zresztą podobne to były okoliczności, jeszcze wówczas premierem był Donald Tusk i również był to okres przedwyborczy. Dzisiaj mamy podobną sytuację. Jesteśmy w cyklu podwójnych wyborów z jednej strony prezydenckiej, z drugiej strony parlamentarnych i ta eskalacja konfliktów i szukanie nowych pól do konfrontowania się z rządem przez liderów związkowych jest w 100% przede mnie identyfikowana. Ale oni mają jakiś interes polityczny, pan myśli? W wielu miejscach uważam, że tak. Uważam, że pan Piotr Duda bezwzględnie ma interes polityczny i zresztą obnażył się w sposób bardzo jednoznaczny w momencie, kiedy zostały podpisane porozumienia w sprawie kompanii węglowej. Już 2 dni później pan Duda zaczął szantażować znowu rząd, zgłaszając kolejne roszczenia. Czyli wygląda na to, panie pośle, że SLD jest z Solidarnością, która... Ja akurat SLD jest bardziej z OPZZ-em i SLD zależy na tym, aby wykorzystywać te niepokoje, wykorzystywać te niepokoje do tego, aby lansować jakieś demagogiczne i populistyczne rozwiązania, które w zasadzie nie są w żaden sposób zmaterializowane, bo nie ma pomysłu, co zrobić. Znaczy, no właśnie, panie pośle, warto przypomnieć, że ta spółka jest częściowo prywatna, 45%. To prawda. I też są akcje w rękach pracowników, więc strajkujący pracownicy troszkę podcinają gałąź, na której siedzą. Otóż nie, oni walczą o swoje i jak my byśmy się zachowali? My, myślę, że każdy z nas, jak ktoś by nam dał zobowiązanie na najbliższe 10 lat, podpisał to porozumienie i nie mówiąc nam, nie rozmawiając z nami, zerwał to porozumienie. Mówię o tej umowie społecznej z 2011 roku. Tam została podpisana przez Skarb Państwa, który dalej ma ponad 50, dokładnie 51% udziału w tej spółce, porozumienie z tą stroną społeczną. Zerwano. Oni nie patrzą na politykę. Tak swoją drogą chcę powiedzieć... To się zdarza, że się wypowiada porozumienie. Ale wcześniej się siada i rozmawia. I się nowe tworzy. A tu kolejność... Nie, ale kolejność była taka. Wypowiedzenie tej umowy, bardzo ważnej dla tych ludzi, bo przecież oni walczyli o to przed prywatyzacją, żeby to podpisać. Po drugie, wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego. Po trzecie, zwolnienie 9 ludzi związkowców. A później mówią, no to teraz usiądźmy do rozmów. No to się nie dziwię, że oni powiedzieli dość. No chcemy rozmawiać z kimś poważnym i nie chcemy z tymi, którzy są. Ja chcę powiedzieć, bo tutaj o węglu dużo mowa. To jest węgiel koksujący, to jest bardzo dobrej jakości węgiel i chcę tylko zwrócić uwagę, że to jest dla hut. Jeśli pan poseł już tutaj mówi o tych problemach węglowych, to warto zaznaczyć, że oczywiście cena węgla spadła, ale koszty wydobycia tego węgla w ostatnich no powiedzmy 7 latach za czasów rządów Platformy wzrosła o prawie 60 zł. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że koszty tych prezesów w ciągu 8 lat w tej spółce, o której rozmawialiśmy tydzień temu, 6-krotnie zmieniał się zarząd. 6-krotnie. Prezes, wiceprezesi, członkowie rad nadzorczych. Na dobrą sprawę, raz na rok zmieniał się zarząd. Największej spółki węglowej. A tu się nie zmieniał i też się panu nie podoba. A tu się nie zmienia, bo było wszystko dobrze i ci pracownicy nie protestowali, bo oni nie narzekają akurat na sytuację, bo te kopalnie, 5 kopalń zostało zmodernizowanych do momentu, kiedy prezes no nie wypowiedział im umowy, którą podpisał w 2011. No więc to tak jak każdy podpisuje zobowiązanie. Jak zobowiązanie podpisuje, to dotrzymuj słowa. Bo akurat z tym węglem nie ma problemu ze sprzedażą. To jest specjalny węgiel dla hut i akurat... Dobrze, czy jakoś się włączy pani premier w rozwiązanie tego sporu? Pani premier oczywiście jest niezwykle aktywna w tym obszarze, jak i pan premier Piechociński. Natomiast tak jak powiedziałem, właściwym miejscem jest Komisja Trójstronna i tam trzeba odnowić ten dialog, po to ona została powołana, aby właśnie tego typu konfliktogenne i konfliktowe sfery rozstrzygać. A dla pana jest w porządku takie zerwanie układu i dopiero później to jest zawsze pytanie, próba nowego ładu zbudowania? To jest zawsze pytanie o to, jakie są alternatywy. Czy Jeśli prezes, jeśli pan pozwoli, znaczy nie, alternatywą jest albo utrzymujemy stary system, który jest niewydolny, bowiem uwarunkowania ekonomiczne są nieubłagalne. Wydobycie ceny węgla jest, kosztuje więcej, aniżeli sprzedaż tony węgla. Żadnej firmy nie stać na to, żeby dopłacać. Rezultat jaki? Zwolnienia wszystkich pracowników, upadłość. Musimy jednoznacznie powiedzieć. I to jest realna alternatywa. W związku z powyższym, nie można, jeśli pan pozwoli, nie można abstrahować od uwarunkowań ekonomicznych, bowiem 2 lata temu, 3 lata temu, po pierwsze, nikt nie przypuszczał, że cena ropy będzie na tym poziomie, na którym jest, a jest to najniższa cena w historii, co ma bezpośredni wpływ również na cenę węgla. Cena węgla podobnie. Co więcej, zmieniając troszkę obszar, nikt 2, 3, 4, 5 lat temu nie przypuszczał, co się stanie z frankiem i że Szwajcaria, Bank Centralny Szwajcarii uwolni kurs franka. I takie rzeczy się zdarzają. Trzeba reagować na bieżąco, bowiem w perspektywie długoterminowej nie jest się w stanie przewidzieć wszystkich zmiennych. Te uwarunkowania dzisiejsze zmuszają do konkretnych działań. Pan poseł powiedział o problemach, zresztą podniesioną przez was też. Już, sekundkę. Pan poseł powiedział o problemach finansowych. Otóż od momentu prywatyzacji, od 2011 roku, bo dzisiaj prześledziłem, do budżetu państwa wpłynęły wszystkie, cały zysk tej kopalni. Prawie 5,5 miliarda złotych i cała dywidenda. No więc jeśli Skarb Państwa traktował tą kopalnię jak dojną krowę, to dzisiaj nie ma na nic. Dzisiaj nie ma na nic. Dlatego protestujący wychodzą, dlatego chcą zmiany zarządu, bo ten zarząd po prostu nie pilnował, żeby w tą kopalnię dalej inwestowano środki. Chcę powiedzieć krótko. Prezes, że 5 kopalń zostało zmodernizowanych. Znaczy, modernizacja to jest inwestycja. Przed prywatyzacją, ja nie mówię po prywatyzacji. Przed prywatyzacją, bo po prywatyzacji już tego nie robiono, tylko pompowano pieniądze. Otóż prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpalił ląd i albo pani premier pojedzie i zgasi, albo po prostu wybuchnie, ci ludzie wyjdą na ulicę. Niestety... I SLD wymaga aktywności od pani premier także w innej sprawie. Otóż chodzi o to, by objęła swoim osobistym nadzorem kwestię ewentualnego wykorzystywania więźniów przy budowie płatnego odcinka autostrady A2. Służba więzienna, jej rzecznik tłumaczy się, że wszystko było zgodne z przepisami i procedurami, ale szef służby więziennej zrezygnował z powodów osobistych i zresztą to zostało przyjęte do wiadomości. Pan minister Grabarczyk podawał to jako powód formalny i rzeczywisty. Czy pani premier powinna się w tę sprawę włączyć? Bo prokuratura będzie ją jednak badać, mimo że jest wszystko zgodne z procedurami. Oczywiście, że tak. Znaczy, nie widzę powodu, dla którego pani premier w obecnej sytuacji miałaby się w cokolwiek włączać w tym temacie. Nie mam zamiaru również komentować osobistych decyzji szefa służby więziennej. Rezygnacja została przyjęta. Właściwe organy państwa, jakim jest niezależna prokuratura, zweryfikuje, czy te działania były legalne, czy też były jakieś znamiona przekroczenia przepisów. Politykom nic do tego, jakie będą ustalenia prokuratury. Więc taka znowu próba przyklejenia się do jakiejś sprawy i rozmuchiwania jej, i formułowania takich populistycznych tez mnie osobiście śmieszy. Znaczy, ja bym oczekiwał od konstruktywnej opozycji. Znaczy, po pierwsze chciałbym, żeby była konstruktywna opozycja. No, ale od opozycji oczekiwałbym konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych, a nie tylko krytykowania. W tej sprawie wracamy do poprzedniego wątku. W tej sprawie prokuratura zajmie się sprawą, zweryfikuje i trzeba poczekać na ustalenia. Pani premier, do tej sprawy nic nie ma. Dlaczego zareagowaliśmy dzisiaj tak dość ostro? Otóż, tą autostradę wolności budowali niewolnicy, więźniowie. Gdyby robili to dla samorządów... Niech pan posłucha do końca. Gdyby to robiło dla samorządów, jest okej, ustawa pozwala, ale nie dla prywatnych firm. Otóż firma prywatna stanęła do przetargu do budowy A2, już pomijam tą firmę Kowek i każdą następną, która tam upadła, ale w końcu przyszła firma, która wygrała w przetargu, dała niskie ceny, a następnie wymagała, że służba więzienna będzie dawała za darmo więźniów do tej firmy, do tej spółki prywatnej. Otóż jeden z dyrektorów dyrektorów z Garbalina powiedział: nie zgadzam się na to, że pracownicy zamiast jechać do Żyrardowa do pracy, pracują w firmie prywatnej przy budowie autostrady. Powiedział i został dyscyplinarnie zwolniony. I dlatego żądamy wyjaśnień, pani premier, ponieważ on ujawnił... Ale nie ufa pan prokuraturze, która się przygląda sprawie? Wie pani, była kontrola wewnętrzna, dowiadujemy się. No tak, ale... Która nic nie wykazała. Ale w tej chwili jest oświadczenie prokuratury, uważamy, że bada sprawę. Że pani premier powinna jednak wziąć nadzór nad wyjaśnieniem tego. Jako opozycja chcemy się dowiedzieć, co się dzieje